Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur? Dobrze. Nie ma strefy i doktora? Też dobrze. Dziwne, dziwne. Oglądam okładkę tej płyty, wszystko się wysypuje, ale na szczęście audycja nadawana na żywo, więc to się nie rozsypie na żywo. Doktor Wilczur to wszystko potem zmontuje. Nawet jak zespół Fjorden Baby się rozsypał w drobny mak tutaj. Mówię dziwne, dlatego że zespół zwie się Fjorden Baby. To wszystko będzie zapisane oczywiście. Nie muszą teraz słuchacze, szczególnie, że o godzinie, no powiem bez kozery, 7, 8 po drugiej w nocy, no nawet doktor Wilczur nie będzie nikomu kazał szukać, jak zapisać nazwę tego zespołu, więc na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. No tak w porze śniadaniowej wszystko się pojawi. Fjorden Baby, dziwne, dziwne, bo patrzę na zdjęcie zespołu, ale żadnych bab nie widzę. Chociaż nie, nie, tutaj na froncie jakiś facet umalowany jak baba. Więc rzeczywiście coś w tej nazwie norweskiej musi być. Chociaż niektórzy by powiedzieli, nie ma bab, są kobiety. No, czyli Norwegowie, albo jak to woli, Norwedzy, no, idą z postępem, z osiągnięciami, tam też żadnych bab nie ma, tylko w nazwie są. Fjorden Baby, no tak proszę, taki, tacy intelektualiści, no, a przecież dzisiaj gramy zgodnie z zupełnie innym leitmotivem. Europa daje kopa. W związku z czym no, nie należy się dalekich podróży spodziewać w dzisiejszej audycji. Skromna, drobna, niepozorna podana, no to teraz kontakt z audycją. Strefa /polskieradio.pl. Chociaż tutaj też nie będę bardzo naciskał. na to, żeby pisać. Wszyscy mają bardzo dużo czasu, żeby się zastanowić, co chcą napisać. Nie musi być teraz, bo dr Wilczur i tak w zaciszu swojej budy będzie odczytywał nawet nie wiadomo. Kiedy przypominam o haśle dziś pisane, za tydzień odczytane. No taki mamy cykl produkcyjny tej audycji. No dobrze, a co teraz, bo przydałoby się może jakiś debiucik, to może nie, ale premierę. Ale nie ma się czego bać, to będą metalowcy melodycy. Więc jakaś linia melodyczna będzie. No, o debiuciku to za bardzo powiedzieć nie można, więc trochę odejmuję ciężkiej pracy i trudu naszemu kronikarzowi. Będzie to jedynie premiera. Z tej płyty jeszcze nie graliśmy, tych utworów jeszcze w strefie nie było. Zespół z Białorusi o bardzo wdzięcznej nazwie Znicz. Yeah. Zespół Znicz z Białorusi przyda się w bardzo różnych układach i leitmotivach. Dzisiaj na przykład w ramach Europa daje kopa. Ale też pamiętam, że graliśmy go zgodnie z leitmotivem gitary i klawisze usłyszę, a także, o ile się nie mylę, cały lud pragnie dud, bo na tym też grają bardzo, bardzo wszechstronny białoruski zespół Znicz, a i oczywiście też w okolicach akcji Znicz, no, gdzieś tak za miesiąc, na pewno Znicz się pojawi. I jak oglądam okładkę tej płyty, a przypomnę, że Albercik to działa, czyli jedna wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, gdyż za to wydawnictwo ściskam łapę naszego słuchacza Mateusza z Katowic, który dostarczył znicz doktorowi Wilczurowi. No, nie wiem, czy nie ma w tym jakichś podtekstów. W każdym razie, na razie bez podtekstów korzystamy. Ten najnowszy album, Ostatnie Dziecko Znicza, zwie się Czorny Cymbał. To mogłoby być dobre hasło na ferment intelektualno-muzyczny, jeśli ktoś wie, co to jest cymbał. Oczywiście może skrobać pod strefa@polskieradio.pl, chociaż przypomnę, że dzisiaj napisane, za tydzień przeczytane. Wszystko na tej płycie jest czarne, łącznie z okładką. No i widzę też, że zespół Znicz, mimo że z Białorusi, całkowicie porzucił grażdankę i posługuje się alfabetem łacińskim, co zdecydowanie łatwiej odczytać, chociaż nie doktorowi Wilczurowi, bo przez tyle lat prowadzenia strefy już tak się do tych bukw przyzwyczaił, że właściwie jak własne literki czyta. strefa@polskieradio.pl. Dziś pisane, za tydzień odczytane, tak jak na przykład listel od naszego kronikarza Siwego, który donosi, że no właśnie sobie kończę w miłej atmosferze odsłuchiwanie ostatniej audycji. Najlepiej się słucha w piątkowy wieczór, kiedy słońce zajdzie za horyzont i tradycyjnie ołóweczek idzie w ruch i debiuty i premiery zapisane. No dobrze, to mam nadzieję, że znicz z płyty Czorny Cymbał też zapisany i strefa idzie swoim własnym trybem. Kiedyś nasz kronikarz Siwy będzie bogatym człowiekiem za 20-30 lat, kiedy nagle strefa stanie się kultową audycją, chociaż oczywiście dawno już jej nie będzie na antenie. To Siwy będzie pobierał opłaty za to, żeby wszyscy dziennikarze i na przykład magistranci mogli się czegoś więcej dowiedzieć o audycji, kiedy co było grane, a on będzie 5 zł. Chociaż wtedy to już będzie 5 euro. Będzie 5 euro. Pobierał za każdą informację o strefie. No dobrze, niektórym mogłoby się wydawać, że jest ta audycja słowna, a nie muzyczna, no ale różnie to bywa. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Europa daje kopa, no więc daleko od Białorusi się nie wybierzemy, chociaż geograficznie tylko oczywiście, tym razem Niemcy. Tak sobie gramy z tej płyty, o której chyba później, bo to nie jest audycja słowna, zespół zwie się Toxpack. Yeah. Keiner wird uns mehr stoppen, wenn wir dagegen stehen. Und du wirst nie alleine, niemals alleine gehen. Wenn das die letzte Chance hier ist, lass uns der Funke sein, der das Feuer in allen entzündet und heller als die Sonne scheint. Denn wir können so viel bewegen, wir müssen nur etwas tun, haben keine Zeit, uns hier noch weiter auszuruhen. Bevor ihr wahres Gesicht zum Vorschein kommt und der letzte Vorhang fällt, sind wir die Letzten, die sich noch dagegen stellen. Bist du einer von denen, die immer noch warten, worauf auch immer, auf eine bessere Zeit? Ich will dich nicht enttäuschen, doch ich spiel mit offenen Karten. Du wartest vergebens und verschwendest deine Zeit. Denn wir können so viel bewegen, wir müssen nur etwas tun, haben keine Zeit, uns hier noch weiter auszuruhen. Bevor ihr wahres Gesicht zum Vorschein kommt und der letzte Vorhang fällt, sind wir die Letzten, die sich noch dagegen stellen. Tak się nazywa ta niemiecka grupa, z której ostatniego dziecka sobie tak gramy, a ponieważ dużo jest tam utworów, to pewnie jeszcze tak będziemy grać. Tym bardziej, że Niemców mamy więcej w magazynie strefy, niż mamy czas zagrać. Podobnie jest zresztą z Białorusinami. Tak się czasami plecie, że niektóre nacje przeważają, a niektórych mamy deficyt. Niemców w każdym razie u nas dostatek. Toxpack, tak się nazywają. Wszystko oczywiście będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No ale po śniadaniu, kto nie zje, nie dostanie listy utworów strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. A gramy to pewnie już sobie nasz kronikarz zapisuje z albumu, który zwie się Schall und Rausch. No, mógłbym przetłumaczyć jako Szał i Rausz ten tytuł, ale a nuż jaki zabłąkany germanista o tej porze słucha, tak bez kozery powiem, 28-7 minut przed trzecią. Może do egzaminów się przygotowuje i zaneguje to tłumaczenie, że Szał und Rausch to nie jest Szał i Rausz. Co najwyżej Rausz, czyli takie, powiedziałbym, upojenie. No dobrze, dźwięk chyba, tak? Dźwięk i rausz. Dźwięk i upojenie. No rzeczywiście, upojne to było. Jeśli chodzi o podawanie czasu, nie jest to rzecz prosta. Niech każdy sobie spróbuje coś nagrywać i w tym czasie podawać czas zupełnie z innego dnia. Ważne jest, żeby nie zacząć o pełnej godzinie, tak jak ja. Wtedy to jest już wyższa szkoła jazdy. Zresztą, jak już tutaj ktoś wiesza psy na doktorze Wilczurze. Kasia, czas źle podawany w strefie. Nie 25 minut po godzinie trzeciej, tylko za 15 minut czwarta. Wilczur chyba w innej strefie czasowej żyje. To napisała Kasia tydzień temu, bo wiadomo, dziś pisane, za tydzień odczytane w naszym nowym cyklu produkcyjnym audycji. Ale nieważne, która tak naprawdę jest godzina, ważne, że jest późna albo wczesna, a cały czas chce się spać. Nie spać! Nie spać! No to, żeby troszkę od tych metalowców i rock'n'rollowców odbić, to mamy jakiś mały taki płodozmian. Tym bardziej, że dla niektórych, oczywiście nie dla mnie, bo ja od kilkunastu lat słucham słowackiego, więc mnie już w ogóle nie śmieszy i czeski również nie, ale może dla niektórych będzie to chwila krotochwili. Zespół zwie się Polemik. Ja najradšej by som bosý v piesku nechával stopy, komentujúc ženské vnady. Na skle pribudli ďalšie kresby, retajúc na osud ani nespí. Prečo doma som tam, kde vie byť riadna zima? Správu, z nosa vypúšťam dýchom paru, vidím sám seba po pás slanej vode lámať vlny. Na celý svet tu teraz kričím, túžim po jednom veľkom gíči, pri mori v tieni palmy vidieť západ slnka. Niektoré veci sú medzi nebom a zemou. Niektoré veci sú medzi nebom a zemou. Niektoré veci sú medzi nebom a zemou. Ktoré veci sú medzi nebom a zemou. Milí poslucháči, počúvajte Nocné rádio. Zdraví vás skupina Polemik. Stále myslím na deň, keď sa to všetko stalo. Z dvoch deň. Zemetrasenie v malom, blázni ako v tých filmoch z rokov 30. Realite vzdialený. Stále myslím na ten sľúbený koniec sveta, búrkou zmáčaný deň a v hlave túžba lietať. Blázni ako v tých filmoch z rokov 30. Realite vzdialený. Mám ústach sladkú chuť po malinách, tak každým sústom silne, čo ak rástu niekto nachytá. Mám ústach sladkú chuť po malinách, dúfam, že nepominie, do nás si tú radosť vychutná. Tvoj pohľad veľa vravný, vidím tisíce zmien, strach stal sa bezvýznamný. Blázni ako v tých filmoch z rokov 30. Realite vzdialený. Mám v ústach sladkú chuť po malinách, tak každým sústom silne, čo ak nás tu niekto nachytá. Mám v ústach sladkú chuť po malinách, dúfam, že nepominie, do dna si tú radosť vychutná. A właściwie nie muszę przedstawiać tego zespołu, bo sami się wcześniej przedstawili. Polemik ze Słowacji. Jak było słychać, chociaż niektórzy nie odróżniają słowackiego od czeskiego, ale jeśli będą słuchać strefy odpowiednio długo, to na pewno będą wszystko odróżniać. I słowacki od czeskiego, i ukraiński od rosyjskiego, i rosyjski od białoruskiego, a nawet ukraiński od białoruskiego. Zaraz co nieco więcej na ten temat. Przypomnę, że jeśli ktoś nie jest w stanie nadążyć ani zorientować się, co jest grane w audycji, no mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, gdzie jeszcze dzisiaj po śniadaniu będzie lista utworów i każdy będzie mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, jak tylko pozna jej nazwę najlepiej zapisaną alfabetem łacińskim. W tym przypadku się da polemik ze Słowacji. Jeśli chodzi o języki w strefie, no to słowacki nie jest mile widziany, ponieważ większość da się zrozumieć. No, a to nie o to chodzi, żeby strefę rozumieć, tylko żeby strefę czuć. Czucie i wiara więcej mówi do mnie niż szkiełko i oko. Chyba tak to było. Kasia napisała tydzień temu. Ja tam bardzo lubię język słowacki i nie powiedziałabym, że wszystko da się zrozumieć. No, to jednak wbrew koncepcji doktora Wilczura, którą z kolei jakoś wspiera nasz kronikarz Siwy. Potwierdzam tę teorię doktora Wilczura, że są takie języki, których nie trzeba umieć, aby je zrozumieć. W moim przypadku na przykład ukraińskiego, rosyjskiego czy białoruskiego nigdzie się nigdy nie uczyłem, a dzięki utworom ze strefy, kiedy jeszcze byłem strefowym kotem, jakoś dużo rozumiem. Zacząłem się uczyć tamtejszych literek, a przy osłuchaniu dużej ilości piosenek ze strefy można powiedzieć, że te języki same weszły do głowy bez dużego wysiłku. No, jak widać, kronikarz zawsze z doktorem Wilczurem, doktor Wilczur zawsze z kronikarzem, no a inni słuchacze sobie tak chodzą. Samopas. No nie wiem, no podałbym jakąś godzinę, ale się troszeczkę obawiam. No powiedzmy, że jest 3/3. Tak. Zakładam, że może być 3/3. To idealny moment na przykład na... Nie ma się czego bać. Nie ma. To znowu będą metalowcy melodyści. Z Finlandii Korpiklaani. Korpiklani, czyli leśny klan. Tak to powinno chyba się przetłumaczyć po fińsku. Oczywiście finnolodzy czy finniści, ciekawe jak oni się tak naprawdę nazywają. Na pewno dawno śpią, bo żaden porządny finnista, finolog o tej porze, no bez kozery powiem, za 8 minut trzecia, oni wszyscy śpią o tej porze. Korpiklani, leśny klan, jak powiedziałem, a graliśmy z płyty, która zwie się Tervaskanto. Nie wiem, co by na to filolodzy fińscy powiedzieli, ale to chyba oznacza dębowe serce albo serce dębu. Patrzę na okładkę i wcale nie widzę tam żadnego dębu. Na okładce akurat tej płyty Tervaskanto widzę to samo, co na okładkach wszystkich innych płyt zespołu Korpiklani, czyli widzę leśnego dziadka z porożem łosia, jakąś wodę, jakieś drzewa. Tu jeszcze dodatkowo dwa wilki wyją. Dlatego akurat tę płytę Korpiklani wybrałem. Mam nadzieję, że polscy metalowcy zadowoleni, ponieważ jak któryś mi kiedyś powiedział, zespół Korpiklani bardziej popularny w Polsce niż w rodzinnej Finlandii, chociaż to pewnie nieprawda. Oszukują mnie. Wszyscy mnie oszukują. Wszyscy. Strefa strefa@polskieradio.pl. Zachęcam, ale no, leciutko zachęcam, bo teraz i tak tego nie przeczytam. Przypomnę, że dziś napisane, za tydzień odczytane. Tak jak na przykład swego czasu napisała Madzia Zbydzi. Chciałabym poinformować, że jest już na twarzoksiągu grupa fanów Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. No chyba, że już ktoś wcześniej do redaktora napisał o tym. Ech ta Madzia Zbydzi, zawsze niepoprawna. No słucha tej strefy, słucha od lat i nadal twierdzi, że są jacyś fani strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola. A to są wielbiciele, sympatycy, zwolennicy, amatorzy, entuzjaści, miłośnicy, czciciele, pasjonaci, maniacy, fanatycy, smakosze, opętańcy, obsesjonaci, niewolnicy, piewcy, chwalcy i hołdownicy. Nie ma fanów. Polska to jest trudna języka. strefa@polskieradio.pl. Ale tak tylko nieśmiało, bardzo nieśmiało. Zachęcam. No dobrze, to byli metalowcy, to teraz metalowców nie będzie. Za to przynajmniej jedna słuchaczka, no już powiem, Basia się bardzo ucieszy, ponieważ ten zespół pochodzi z Rumunii, zwie się KUM. Și nouă zece. mai place. Are în cuscita de vreme încoace. Capra vecină-i mai tentantă, nu ca a noastră proastă enervantă. Pornește un scenariu care te îngrozește. Mai bine-mi vorbesc